अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये सूत्र में अथ शब्द का अर्थ निरूपण किया गया अनंतर्यम। तो अनंतर्य होने से अनंतर्य का अवधि अभी कहना होगा, किसके अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा किया जाएगा। तो वहाँ एकदेशी, ये अर्थात एकदेशी का ये जिज्ञासा रहा जानने के लिए कि किसके अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा होगी। हाँ, पूर्व पक्षी से कहा गया कि स्वाध्याय के अनंतरम, जैसे स्वाध्याय अनंतरम धर्म जिज्ञासा होती है, ऐसे स्वाध्याय के अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा भी होगा। तो सिद्धांत कहा कि ये दोनों समान हो जाएगा। तो फिर पूर्व पक्षी वहाँ कहता है कि समान नहीं है, अर्थात तो स्वाध्याय के बाद धर्म जिज्ञासा करने से कर्म का ज्ञान हुआ, कर्म अवबोध होने के बाद आगे ब्रह्म जिज्ञासा। इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा में स्वाध्याय मात्र पूर्व में नहीं, स्वाध्याय के साथ साथ कर्म अवबोध ये भी रहा। तो होने से और समान नहीं होगा। सिद्धांत कहा कि कर्म अवबोध बिना भी कभी ब्रह्म जिज्ञासा होती है। तो अभी कर्म अवबोध वहाँ पूर्व भावित्व न अभी हेतु नहीं बनेगा। तो इसलिए अर्थात तो पूर्व में ये स्वाध्याय अथवा ये धर्म जिज्ञासा ये सब पूर्व भावित्व न ये अवधि नहीं बनेंगे। पूर्व पक्षी वहाँ कहा ठीक है, हेतु हेतु मत भावे न नहीं होने पर भी केवल क्रम कहा जाएगा, अथ शब्द केवल क्रम कहता है। जैसे उदाहरण दिया अथ हृदयस्य अग्र अवध्यति, हृदयस्य अग्र अवध्यति अथ जिह्वाया अथ वक्षस, वहाँ कोई हेतु हेतु मत भाव नहीं है, केवल क्रम का ही कथन हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ भी केवल क्रम का कथन किया जाएगा। तो क्रम का कथन क्यों कह देंगे, एक कर्तृकत्व। तो सिद्धांत कहा कि यहाँ एक कर्तृकत्व नहीं है, एक ही उसका दोनों का कर्ता होगा ऐसा कोई नियम नहीं है। कहीं देखा जाता है कि धर्म जिज्ञासा के बिना भी कोई ब्रह्म जिज्ञासा करता है, तो नियम न एक कर्तृकत्व ये नहीं रहा। जहाँ नियम न एक कर्तृकत्व नहीं रहेगा वहाँ क्रम की अपेक्षा नहीं है। क्रम की अपेक्षा नहीं है तो फिर अथ शब्द क्रम को नहीं कहेगा। यहाँ तक हम लोग देखे थे अत अतो न क्रमार्थो अथ शब्द इत्यर्थ, इसलिए अथ शब्द यहाँ क्रम को नहीं कहता है। स्वाध्याय स्वाध्याय के बाद वहाँ का सिद्धांत कहा ना समानम, धर्म जिज्ञासा में भी वही स्वाध्याय है, ब्रह्म जिज्ञासा में वही स्वाध्याय है। तो एक ही से दो फल अगर होगा तो फिर उसके प्रति हेतु हेतु मत भाव अन्वय व्यतिरेक सिद्ध नहीं होगा, वो भी हो सकता है, धर्म जिज्ञासा भी हो सकता है। तो स्वाध्याय होने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा होगा ऐसा नहीं हुआ जिसको धर्म जिज्ञासा में चला गया, इसलिए और कुछ होना चाहिए। तो आगे फिर कहा कि कर्म का ज्ञान होने पर, तो कहा कि वो नहीं होकर के भी होता है, ऐसा केवल स्वाध्याय नहीं होगा। एक कर्तृकत्व तो सिद्धांत कह दिया कि एक कर्तृकत्व अभाव है न तयो हो क्रम अनपेक्षणात्, धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा में एक कर्तृकत्व तो नहीं है तो क्रम की अपेक्षा नहीं है, इसलिए अथशब्द क्रम को नहीं कहेगा। तो सिद्धांत कह दिया कि एक कर्तृकत्व अभाव है न, ये हेतु दे दिया। पूर्व पक्षी अभी इसके ऊपर आक्षेप करता है आगे टीका में, ननु तयोर एक कर्तृकत्व कुतो नास्ति, तयो हो कयो हो धर्म और ब्रह्म जिज्ञास, एक कर्तृकत्व कैसे नहीं है। सिद्धांती उसके ऊपर कहता है यथाच हृदयादि अवदानानाम अनंतर्य नियम क्रमस्य विवक्षितत्वात् न तथा इह क्रमो विवक्षित। यहाँ तक हम लोग पंक्ति देख लिए थे, न तथा इह, यह अर्थात धर्म ब्रह्म जिज्ञासयोः, ये दोनों में क्रम ऐसे विवक्षित नहीं है। तो पूर्व पक्षी कहा कि क्यों नहीं है, तो सिद्धांत कहता है कि शेष शेषित्वे अधिकृत अधिकारे वा प्रमाण अभावात्, क्रम एक कर्तृक होकर के क्रम वही निर्णय होता है जहाँ शेष शेषी भाव होता है अथवा अधिकृत अधिकार भाव होता है। तो यहाँ किंतु शेष शेषी क्या है, अधिकृत अधिकार क्या है, देख आगे कहेंगे ये सब। अभी शेष शेषी भाव यहाँ होना अथवा अधिकृत अधिकार होना यहाँ नहीं है, क्योंकि उसमें कोई प्रमाण नहीं है। शेष शेषी इसको कहते हैं अंगांगी, एक अंग एक अंगी, अगर दोनों का बीच में अंगांगी निरूपण होगा तब क्रम आएगा, क्योंकि ये अंग करने के बाद ये अंग होगा, तो शेष शेषी भाव अथवा अधिकृत अधिकार। ठीक है, हम इसको कहेंगे विशेष अधिकृत अधिकार, अर्थात जो अधिकारी है वही ये कर्म कर पाएगा। जैसा कहा जाता है लौकिक को उदाहरण देने के लिए, जो गंगा जी का उस पर जा रहा है वो ये द्रव्य को लेकर के वहां दे दे सकता है, जो नहीं जा रहा है वो इस द्रव्य को लेने के लिए अधिकारी नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि जो जा रहा है उनमें से कोई इसको ले जा सकता है, इसको कहा जाता है अधिकृत अधिकार। इसी प्रकार की यहाँ शास्त्र में दृष्टांत तो देते हैं कि दर्श पूर्णमास कर्म करने के लिए चमसेन अपह प्रणयत, चमस नामक एक पात्र है, उस पात्र से जल आनयन करके दर्श पूर्णमास का संपादन करे। किंतु जिसको पशु काम है, पशु चाहता है, उसके लिए वाक्य है गो दोहने न पशु काम, गो दोहन नामक पात्र होता है, पात्र का नाम चमसेन अपह प्रणयत सामान्य वाक्य है, किंतु जो पशु चाहता है गो दोहने न पशु काम, तो गो दोहन पात्र से जल ला करके कर्म करे जो पशु चाहता है। तो कहेंगे ठीक है, जो पशु चाहता है गो दोहन पात्र से जल ला करके कर्म करेगा, कहते नहीं, जो दर्श पूर्णमास कर्म करता है वही चमस पात्र व्यवहार नहीं करके अभी गो दोहन पात्र व्यवहार करेगा। जो दर्श पूर्णमास में अधिकारी नहीं है वो खाली गो दोहन पात्र से जल ला करके कर्म करने से पशु उसको प्राप्त नहीं होगा, इसको कहते हैं अधिकृत अधिकार। अगर अधिकृत अधिकार जहाँ है वहां भी एक कर्त्री का निर्णय होता है, क्योंकि जो दर्श पूर्णमास करता है वही गो दोहन पात्र को व्यवहार करेगा, वहां कर्ता एक ही है, अधिकृत अधिकार का विषय में एक कर्तृकत्व। और शेष शेषी, जैसे प्रयाज हो गया शेष, दर्श पूर्णमास हो गया शेषी, तो अंग हो गया प्रयाज और अंगी हो गया दर्श पूर्णमास, जो प्रयाज करेगा वही दर्श पूर्णमास करता है, तो शेष शेषी दोनों एक ही कर्तृक होंगे। तो एक कर्तृक तो कहाँ आएगा, जहाँ शेष शेषी तो भाव है अथवा अधिकृत अधिकार भाव है। तो यहाँ किंतु भगवान भाष्यकार कहते हैं कि यहाँ ब्रह्म धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा में ना कोई शेष शेषी भाव है ना कोई अधिकृत अधिकार है। शेष शेषी कैसा होगा, कहेंगे ब्रह्म धर्म जिज्ञासा हो जाएगा शेष, शेष अर्थात अंग, और ब्रह्म जिज्ञासा हो जाएगा अंगी। अगर ऐसा होता था, जैसे जिसको दर्श पूर्णमास करना है उसको प्रयाज करना है क्योंकि प्रयाज अंग है, जो प्रयाज दर्श पूर्णमास करेगा वो प्रयाज करेगा क्योंकि अंग अंगी एक पुरुष के द्वारा होना है। इसी प्रकार की अगर धर्म जिज्ञासा अंग हो जाता, ब्रह्म जिज्ञासा अंगी हो जाता, तभी एक कर्तृक हो जाता। और अधिकृत अधिकार अगर होता, जो धर्म जिज्ञासा में अधिकृत है वही ब्रह्म जिज्ञासा के लिए अधिकारी होगा, ऐसा अगर होता तभी एक कर्तृक हो जाता, किंतु यहाँ ऐसे नहीं है, प्रमाण अभाव। और आगे क्या है, धर्म ब्रह्म जिज्ञासयो फल जिज्ञास्य भेदात च, धर्म जिज्ञासा का फल और ब्रह्म जिज्ञासा का फल ये दोनों का अलग अलग है। धर्म जिज्ञासा करने से क्या होगा, आगे कर्म का अनुष्ठान करेगा, कर्म का अनुष्ठान करने से स्वर्ग आदि लोग प्राप्त करेगा, स्वर्ग अभ्युदय। और ब्रह्म जिज्ञासा का फल क्या हो जाएगा, ब्रह्म जिज्ञासा होने से उसको ज्ञान होगा, तो ज्ञान होने से उसका फल मुक्ति हो जाएगा। धर्म जिज्ञासा धर्म का ज्ञान होने के बाद अनुष्ठान करेगा, ब्रह्म जिज्ञासा में किंतु ब्रह्म का ज्ञान होने से कोई अनुष्ठान का अपेक्षा नहीं है, इसलिए फलों का दृष्टि से ये दोनों भिन्न भिन्न है। और जिज्ञास्य धर्म जिज्ञासा का जिज्ञास्य हो गया धर्म, ब्रह्म जिज्ञासा का जिज्ञास्य हो गया ब्रह्म, ये दोनों भी अलग अलग है। धर्म जो है वो अनित्य है और वो साध्य है, और ब्रह्म जिज्ञासा में जो जिज्ञासा हो गया ब्रह्म वो नित्य है, और ब्रह्म साध्य है क्या, नित्य है, अज्ञान को हटाना है। तो किंतु धर्म ऐसा नहीं है, धर्म साध्य है, याग करने से धर्म बनेगा, ऐसे यहाँ ज्ञान होने से ब्रह्म बनेगा ऐसा नहीं है, वो साध्य नहीं है। तो जिज्ञास्य फल भेदात, ये मूल वाक्य हो गया, टीका में पूरा पृष्ठ में कहेंगे इसको स्पष्ट। टीका में ये सम एक प्रधान शेषता, ये सम एक प्रधान शेषता इतने अंश अन्वय होगा। देखिए दो वाक्यों के आगे अंतिम में दिया है तेसम एक कर्तृकत्व भवती है ना, आगे दो पंक्ति के आगे अंतिम में ये वाक्य के आगे वाक्य है यस्य च अधिकार, आगे वाक्य है यथावा दर्श पूर्णमास, इस दर्श पूर्णमास का अंतिम शब्द है तेसम एक कर्तृकत्व भवती, ये है तो ये सम एक प्रधान शेषता तेसम एक कर्तृकत्व भवती, इस प्रकार की अन्वय होगा। तो एक कर्तृकत्व के साथ चार चीज का अन्वय होगा, अर्थात यह स्थान पर एक कर्तृकत्व भवती। प्रथम स्थान क्या हो गया, ये सम एक प्रधान शेषता, एक प्रधान का अनेक अगर शेष बनते हैं तब वो सब एक कर्तृक हो जाएंगे, कौन वो सब जो शेष एक प्रधान है उसका अनेक शेष है, वो सारे शेष एक कर्तृक होंगे। ऐसा नहीं कि एक शेष अर्थात एक अंग को देवदत्त करेगा, दूसरा अंग को यज्ञदत्त करेगा, वो फल नहीं होगा, यजमान एक होना चाहिए। ये सम अर्थात ये सम अंगानम एक प्रधान, प्रधान एक रहा, ये सम एक प्रधानस्य शेषता, शेष अर्थात ये सम शेषता अर्थात वो सब शेष बनते हैं। जैसे यथा अवदानानाम, अवदान अर्थात जो हृदय का अवदान करेगा वही जिह्वा का अवदान करेगा वही वक्ष का अवदान करेगा, अवदान अर्थात खंडन, तो जो हवि देने के लिए जो कल वाक्य आया था वो अवदान सब एक अंगी का शेष है, अंगी हो गया पशु याग, एक पशु याग का ये तीन अवदान सब शेष बने, अभी तीन अवदान एक प्रधान का शेष बन गए, तो ये तीनों अवदान में एक प्रधान शेषता आया, जिन अंगों में एक प्रधान शेषता आएगा वो सब एक कर्तृक होंगे। अवदान दिखा दिया, आगे देता है प्रयाजादीन, प्रयाज में कितने प्रयाज हैं, पांच प्रयाज, पंच प्रयाज होते हैं, ये समिधो यजति, ईडो यजति, तनुपातं यजति, स्वाहाकारं यजति, बरहिर यजति, पांच होते हैं। और आदि दे दिया, आदि से अनुयाज, अनुयाज तीन होते हैं, तो पांच प्रयाज तीन अनुयाज ये आठ होते हैं, ये आठों सब दर्श पूर्णमास का शेष है, तभी ये आठों शेष के लिए शेषी दर्श पूर्णमास एक हुआ, तो ये आठ अभी एक प्रधान शेषता ये आठ में आ गया, ये सब एक कर्तृक होंगे। ये प्रथम दृष्टांत हुआ एक कर्तृक का। दूसरा दृष्टांत देते हैं ययोश्च शेष शेषित्वम तेषाम एक कर्तृकत्वम, जो दोनों परस्पर में शेष शेषी भाव है, परस्पर में अर्थात एक शेष है दूसरा शेषी है, जैसे प्रयाज दर्शयो, प्रयाज और दर्श पूर्णमास, इसमें शेष कौन है, प्रयाज, तो प्रयाज और दर्श ये शेष शेषी भाव है इनमें, तो होने से एक कर्तृक होगा, ये हो गया द्वितीय, पहले हो गया था ए, ये हो गया बी अथवा क ख, ये द्वितीय, तेसाम एक कर्तृकत्व भवती, एक कर्तृकत्व में चार चीज आएगा, ये हो गया एक प्रधान शेषता प्रथम, शेष शेषित्व ये द्वितीय, तृतीय आगे दिखाते हैं। यस्य च अधिकृत अधिकारत्व तेसाम एक कर्तृकत्व भवती, ये हो गया तृतीय सी, तेषां दृष्टांत देते हैं, यथा अपाम प्रणयनम दर्श पूर्णमासांगम आश्रित्य गोदोहनेन पशुकामस्य इति विहितस्य गोदोहनस्य। अपाम प्रणयनम दर्श पूर्णमास का अंग है अपाम प्रणयनम, इसको आश्रय करके ये अंग जो अपाम प्रणयन है किसके द्वारा प्रणयन, कहते हैं चमसेन प्रणयनम, अपाम चमसेन प्रणयनम, ये दर्श पूर्णमास का अंग है, इसी अंग को आश्रय करके गोदोहनेन पशुकामस्य, ये विशेष वाक्य है, जो पशुकाम है वो गोदोहन पात्र से जल आनयन क्रिया करे, तो होने से इति विहितस्य, यहाँ गोदोहन पात्र को वही व्यवहार करेगा जो दर्श पूर्णमास कर रहा है, क्योंकि दर्श पूर्णमास का अंग है जल आनयन, तो यहाँ भी एक कर्तृकत्व हो जाएगा, अर्थात गो दोहन पात्र में जल आनयन और दर्श पूर्ण मास, ये दोनों एक कर्तृक होगा। क्यों? यहाँ अधिकृत अधिकार है, ये एक कर्तृकत्व के लिए तृतीय निमित्त हुआ। और चतुर्थ निमित्त दिखाते हैं, यथावा दर्श पूर्ण मासाभ्याम इष्ट्वा स्वमेन यजेत। दर्श पूर्ण मासाभ्याम, ये दो त्रिक अर्थात दर्श पूर्ण, दर्श में तीन है, पूर्णमासी में तीन है, इसलिए दर्श पूर्ण मासाभ्याम कह दिया। तो दर्श पूर्ण मास को अलग अलग लेकर के यजन करके स्वमेन यजेत। दर्शादि उत्तर काले विहितस्य सोमयागस्य दर्शादि अधिकृत अधिकारत्वम्। दर्श पूर्ण मास जो करेगा उसका उत्तर काल में पूर्ण होने के बाद सोमयाग करेगा। कौन करेगा? जो दर्शादि अधिकृत, दर्शादि अधिकृतस्य एव अधिकारत्वम् सोमयागे। तो होने से यहाँ भी अधिकृत अधिकार हुआ। तो तेषाम, ये चार दृष्टांत दिया, ये चार स्थल पर एक कर्तृकत्व भवति। और ये जो सब एक कर्तृकत्व हुए इनमें सब क्या प्रमाण है? आप तो चार बात कह दिए, ये एक कर्तृक है, क्या प्रमाण है? ततश्च एक प्रयोग वचन गृहीतानां तेषाम युगपद अनुष्ठान असंभवात क्रमाकांक्षायां श्रुत्यादिभिर् ही क्रमो बोध्यते। ततश्च एक प्रयोग वचन गृहीतान, एक प्रयोग, प्रयोग अर्थात कर्म, वचन अर्थात वाक्य, एक कर्म वाक्य के द्वारा ये गृहित हो रहे हैं। कर्म वाक्य अर्थात श्रुति वाक्य, वचन अर्थात श्रुति वाक्य। तो एक कर्म विषयक श्रुति वाक्य के द्वारा ग्रहण हो रहे हैं ये सब, सब अर्थात जो चार अलग अलग है, अलग अलग सबका श्रुति वाक्य है। गृहीतान तेषाम, अभी कर्म वाक्य के द्वारा ये सारे ग्रहण हो रहे हैं, किंतु कर्ता एक होने से युगपद अनुष्ठान असंभव, एक साथ नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो क्रम की आकांक्षा होगी। तो क्रम आकांक्षायाम श्रुत्यादि भी ही क्रमो बोध्यते, क्रम का विधान भी श्रुति ही करेगा। तो ये श्रुति अर्थ पाठ स्थान मुख्य प्रवृत्ति, और श्रुति अर्थ पाठ स्थान मुख्य प्रवृत्ति, ऐसे छह प्रमाण है जो कि क्रम का निर्णायक होते हैं। मीमांसा में चार विधि मानते हैं वो लोग, एक हो गया पहले उत्पत्ति विधि, दूसरा हो गया विनियोग विधि, तीसरा हो गया प्रयोग विधि कहते हैं, और चतुर्थ अधिकार विधि। तो ये जो उत्पत्ति विधि, ये तो कर्म का उत्पत्ति को कहेगा, उत्पत्ति अर्थात द्रव्य देवता को कथन करेगा, द्रव्य देवता जिस वाक्य में कथन होंगे वो कर्म का उत्पत्ति विधि माना जाएगा। और दूसरा हो गया विनियोग विधि, विनियोग विधि अंगांगे निर्णय करेगा, ये अंग है, ये अंगी है। इस विनियोग विधि में छह सहकारी प्रमाण आते हैं, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, तो ये छह सहकारी प्रमाण होते हैं। आगे होता है प्रयोग विधि, प्रयोग विधि अर्थात प्रयोग प्रासु भाव बोधक, प्रासु अर्थात शीघ्र, कैसा कर्म होने से कर्म शीघ्र पूर्ण हो जाएगा इसको जो कहेगा। तो कैसा कर्म करने से कर्म शीघ्र हो जाएगा? कहेंगे आपको सबका क्रम पता चलना चाहिए, अगर क्रम पता नहीं है आगे पीछे हो जाएगा तो विक्षेप होगा, विलंब होगा। इसलिए प्रयोग विधि क्रम का ही कथन करता है, अगर क्रम ठीक ठीक पता है कर्म भी शीघ्र शीघ्र पूरा हो जाएगा। तो ये जो प्रयोग विधि होता है ये क्रम का कथन करता है। तो ये क्रम को कहने के लिए यहाँ भी छह प्रमाण होते हैं, श्रुति अर्थ पाठ स्थान मुख्य प्रवृत्ति, इस प्रकार की छह श्रुति, एक दो यहाँ कह देते हैं। श्रुति अर्थात जहाँ साक्षात शब्द श्रवण होता है, जैसे कहा जाता है कि वेदम कृत्वा वेदीम करोति, वेद वेद वगैरह धर्म मुष्टि, ये जो कुश का मुष्टि बनाते हैं उसमें झाड़ू मार कर आगे वेदी, वेदी अर्थात तो चार अंगुल जमीन खोद करके वहां हवन करने के लिए जगह बनाएंगे, वहां वेदम कृत्वा आया। तो वेदम कृत्वा वेदीम करोती कहने से दोनों में कृत्वा के चलते पूर्वापर क्रम निश्चय हो जाता है, इसको कहते हैं। यहाँ श्रुति में साक्षात क्रम विधान है, कृत्वा कहता है शब्द त्वा प्रत्यय है। कहीं आता है बसठ कर्तुः प्रथमं भक्ष्यः, तो बसटकार का जो भक्षण होगा ईड़ा भक्षण करेंगे अर्थात कर्म संपादन हो जाने के बाद जो ईड़ा रहता है कहते ना इदम इदम न इदम अग्नये न मम इस प्रकार कर दे अग्नये स्वाहा करके थोड़ा डालते हैं उसको कर्म पूरा होने के बाद भक्षण करेंगे। तो ईड़ा भक्षण में बसट करतु हु जो होता होगा उसको प्रथम भक्ष उसका भक्षण पहले होगा प्रथम आ गया तो ये क्रम कह दिया। इस प्रकार की श्रुति से साक्षात शब्द श्रवण होता है। तो जैसे यहाँ कहा गया तो बक्षस अवध्यति अथ जिह्वाया ना पहले आया हृदयस्य हृदयस्य अग्र अवध्यति आगे आया अथ जिह्वाया अथ बक्षस। तो हृदयस्य अग्र कहने के बाद आगे अथ कहता है यहाँ ये अथ शब्द साक्षात क्रम को कथन कर दिया। यहाँ श्रुति साक्षात क्रम को कथन करता है और कहीं अर्थ से क्रम का विधान होता है जैसे कहते हैं कि यवागुम पचति अग्निहोत्रम जुहोति ये जो वाक्य हुआ यवागु पाक पहले सुन पढ़ा गया आगे अग्निहोत्रम जुहोति अर्थात यवागु विपरीत है अग्निहोत्रम जुहोति यवागुम पचति ऐसे वाक्य है अग्निहोत्र कर्म कर देगा यवागु आगे पाक करेगा। अगर पाठ के अनुसार हम कर्म करेंगे पहले अग्निहोत्र पूरा कर देगा उसके लिए हबीर कहाँ है इसमें विक्षेप होगा। कर्म पूरा हो गया आगे यवागु पाक करेगा ये यवागु किसके लिए है पाठ के अनुसार चलने से अग्निहोत्र कर्म भी ठीक नहीं होगा यवागु पाक भी व्यर्थ होगा इसलिए वहाँ अर्थक्रम मानते हैं। अर्थ देखने से यवागु पाक प्रथम में होगा अग्निहोत्र बाद में होगा इसको कहते हैं अर्थ से क्रम निर्णय होता है। कहीं पाठ से क्रम निर्णय होता है जिस क्रम में पढ़ा गया उसी क्रम में करते चलिए ऐसे। तो ये क्रम निर्णय को बहुत होते हैं मतलब छह प्रमाण होते हैं इसी को यहाँ कहते हैं ततश्च एक प्रयोग वचन गृहीतानाम तेषाम युगपद अनुष्ठान असंभवात क्रम आकांक्षायाम श्रुत्यादि भीर ही क्रमो बोध्यते। श्रुत्यादि आदि कहने से अर्थ स्थान पाठ अर्थ पाठ स्थान मुख्य प्रवृत्ति से छेद दिया है अर्थ संग्रह में दिया है ऐसा। अच्छा तो ठीक है यहाँ भी ऐसे हो जाए कहते हैं नैवम जिज्ञासयोः शेष शेषित्वे श्रुति लिंगादिकम मानम अस्ति नैवम यथा ये चार दृष्टांत में दिया गया ऐसे जिज्ञासयोः धर्म और ब्रह्म जिज्ञासयोः इसमें शेष शेषित्वे श्रुति अथवा लिंग इस प्रकार की कोई मान नहीं है। शेष शेषी अंगांगी अंगांगी विनियोजक विनियोग विधि कहेगा उसमें छह सहकारी प्रमाण है श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या श्रुति लिंगादिक आदि कहने से वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या ऐसे यहाँ कोई प्रमाण नहीं है। धर्म और ब्रह्म जिज्ञासा में शेष शेषी भाव कहने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। अच्छा तो अभी पूर्व पक्षी कहता है ननु ये कैसे आप कहते हैं कि ये श्रुति लिंगादि कुछ प्रमाण नहीं है क्रम कहने के लिए ननु ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेत् गृहात् बनी भूत्वा प्रव्रजेत् च इति श्रुत्या ब्रह्मचर्यं समाप्य आगे गृही भवेत् कहा तो गृही भवेत् अर्थात वेद विहित कर्म अनुष्ठान करे तो ये धर्म जिज्ञासा का ये कर्म ये हुआ फल हुआ गृही भवे आगे गृही गृहात बनी बनी अर्थात वानप्रस्थ को जाए बनी भूतवा प्रव्रजत संन्यास को जाए ये तो श्रुति तो क्रम साक्षात कहती है। कैसे आप कहते हैं कि धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा में कर्म क्रम नहीं है तो यहाँ ये वाक्य में धर्म जिज्ञासा कहाँ कहा गया गृही भवे ये धर्म जिज्ञासा हो गया और ब्रह्म जिज्ञासा प्रव्रजत ये ब्रह्म जिज्ञासा हो गया तो क्रम यहाँ कहा गया ये हो गया श्रुति के द्वारा। और स्मृति का उदाहरण देते हैं अधित्य विधिवत वेदान पुत्रान उत्पाद्य धर्मतः इष्ट्वा च शक्तित्वो यज्ञैर मनो मोक्षे निवेशयेत् विधिवत वेदान अधित्य और धर्मतः पुत्रान उत्पाद्य शक्तितः यज्ञैर इष्ट्वा मनो मोक्षे निवेशयेत् विधिवत वेदान अधित्य जैसे शास्त्र में निर्देश किया गया है ऐसे वेदों का अध्ययन करके धर्मतः पुत्रान उत्पाद्य, धर्मतः अर्थात धर्म विवाह के द्वारा, तो पुत्रान उत्पाद्य अर्थात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके, तो अधित्य विधिवत वेदान अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम संपादन करके, आगे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके गृहस्थ आश्रम में कर्म भी करे, शक्तितः यज्ञ इष्ट जैसा अपना सामर्थ्य है उसी मुताबिक यज्ञ करके, आगे मनो मोक्षे निवेशित, मनो द्वितीय मन को मोक्ष में प्रवेश कराए, तो ये तो साक्षात कहता है, तो इष्टवा अर्थात तो कर्म करके आगे मोक्ष में जाए, यहाँ तो साक्षात भी स्मृति के द्वारा भी ये भी क्रम पता चलता है। इति स्मृत्या च अधिकृताधिकारित्वं भाति इति, तो श्रुति के द्वारा स्मृति के द्वारा ये दोनों में गृही भूत्वा प्रव्रजत, जो गृही होगा वही अधिकृत होने से उसका अधिकार रहेगा प्रव्रज्या में, और जो पुत्रान उत्पाद्य धर्मत इष्टवा शक्तित्व यज्ञ वही मनोमोक्ष, तो अधिकृत अधिकारित्व यहाँ भी दिखता है ऐसे पूर्व पक्षी का। तो सिद्धांति के एक देशी कहता है न, यहाँ अभी अर्थात ग्रंथ एक देशी का चल रहा है, क्योंकि यहाँ शिष्यत्व न प्रश्न हुआ है अवधि क्या, तो यहाँ पूर्व पक्षी तो नहीं है, वो प्रश्न करता है आप अभी जो आनंतर्य निर्णय कर लिए यहाँ अवधि क्या होना चाहिए, पूर्व पक्षी उसका एकदेशी का विरोध करता है। एकदेशी सिद्धांत का एकदेशी अर्थात सिद्धांत का मुख्य अर्थ को नहीं कहता है, कभी कभी एकदेशी कह देगा कुछ जो कि सिद्धांत का मुख्य बात नहीं है, इसलिए उसको सिद्धांतित्व नहीं लिया जाता है एकदेशी। एकदेशी अभी कहता है तो आप जो ये वाक्य कह दिए, इस वाक्य का विरोध वाक्य भी है, तो आप कह दिए कि ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भवेत गृहात बनी भूत्वा प्रव्रजेत, उसका आगे वाक्य है यदि वा इतरथा ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत, ये वाक्य आगे वाक्य है आप उसको नहीं ले रहे हैं, तो यदि वा इतरथा, इतरथा अर्थात जो ब्रह्मचर्य से गृही होता है गृही से बनी जाता है वन में जाता है उससे अगर भिन्न है तो भिन्न है तो अर्थात अगर वैराग्यवान है तो इतरथा हो गया, तो इतरथा होने से ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजत शास्त्र अध्ययन के बाद ही संन्यास ले लें, और ये हो गया श्रुति। और आशा दयति शुद्धात्मा मोक्षम वै प्रथमाश्रमे, ये कहते हैं मनु आशा दयति शुद्धात्मा, शुद्धात्मा अर्थात आत्मा का अर्थ अंतकरण, शुद्ध अंतकरण वाला प्रथमाश्रमे मोक्षम आशा दयते, ब्रह्मचर्य आश्रम में ही वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इति श्रुति स्मृतिभ्याम त्वया उदाहृत श्रुति स्मृतियोर अशुद्ध चित्त विषयत्व अवगमान, तो एकदेशी कहता है कि हम जो श्रुति और स्मृति का उदाहरण दिए उसके द्वारा आप जो श्रुति का स्मृति का उदाहरण दिए थे वो निर्णय होता है कि आपका श्रुति और स्मृति अशुद्ध चित्त वाला को विषय करता है। अशुद्ध चित्त विषयो यस्य, अशुद्ध चित्त में बहुव्रीहि है अशुद्धम चित्तम यस्य पुरुषस्य, स अशुद्ध चित्त, तो अशुद्ध चित्त विषयो यस्य ययोः श्रुति स्मृतियोः, तो आप जो श्रुति स्मृति का उदाहरण दिए वो अशुद्ध चित्त वाला के लिए ये है, और जो शुद्ध चित्त है वो तो कहीं से भी अर्थात संन्यास को अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा में प्रवृत्त होगा। अच्छा एतद् उक्तम भवति अर्थात ये विचार का ये स्पष्टता कहते हैं, यदि जन्मांतर कृत कर्म भी शुद्धम चित्तम तदा ब्रह्मचर्याद एव संन्यस्य ब्रह्म जिज्ञासितव्यम, तो अगर जन्मांतर में कर्म कर लिया तो चित्त शुद्ध है ब्रह्मचर्याद एव संन्यस्य, ब्रह्मचर्य अवस्था से ही संन्यास लेकर के ब्रह्म जिज्ञासितव्यम ब्रह्म का जिज्ञासा करेगा, यदा न शुद्धमिति चित्त शुद्ध नहीं है कैसे पता चलेगा, रागेण ज्ञायते उसके अंदर में राग होगा आसक्ति होगा संसार में सत्य तो बुद्धि होगा, तदा गृही भवेत, ऐसा नहीं कि ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भवेत ये विधान करता है ब्रह्मचर्य पूर्ण करने के लिए गृही होना चाहिए, ऐसा नहीं है, वो तो कहता है कि अगर राग है तब चित्त शुद्ध नहीं है पता चलता है तभी गृही भवेत गृही बने, तत्रापि अशुद्धौ, तत्रापि कहने से गृहे अपि गृहस्थ में जाता है अशुद्ध चित्त, अर्थात वहां निज कर्म करके आगे शुद्ध चित्त हो जाएगा। अगर वहां शुद्ध चित्त हो जाएगा तो संन्यास, अगर वहां भी चित्त शुद्ध नहीं हुआ अर्थात कर्म तो किया किंतु उससे उसका आसक्ति नाश नहीं हुआ, जो राग के चलते गया था गृहस्थाश्रम में, अगर वो राग का अर्थात शुद्धि नहीं हुआ तत्रापि अशुद्ध बनी भवे, और तत्रापि अशुद्ध वन में जाकर के भी अगर शुद्ध नहीं हुआ तथैव कालम आकलयेत, अर्थात वन में ही जैसे आता है ना ये भागवत महाभारत इत्यादि में जो धृतराष्ट्र इत्यादि वो संन्यास में नहीं चले गए थे, अर्थात आगे फिर अग्नि जला करके और शरीर को उसमें दाह कर दिया जाता है, अगर वहां अगर चित्त शुद्ध नहीं हुआ तो तथैव कालम आकलयेत, फिर शरीर जब और साधन करने के लिए समर्थ नहीं होता तो जले अग्नो हुआ, तो जले में अथवा अग्नि में शरीर त्याग करे। अगर वन में शुद्ध हो गया तो बने शुद्ध प्रव्रजित तो ये हुआ, तथा च श्रुति यद अहरे व विरजेत तद अहरे व प्रव्रजेत, यद अहर अहर दिन जिस दिन विरजेत विरजेत तथा विराग को प्राप्त किया वैराग्य को प्राप्त किया उसी दिन संन्यास ले ले, इति तस्मात् न अनयोर अधिकृत अधिकारत्वे किंचित मानम इति भाव, अनयोर अर्थात धर्म ब्रह्म जिज्ञासयोः अधिकृत अधिकारी जो धर्म जिज्ञासा करेगा वही ब्रह्म जिज्ञासा के लिए अधिकारी बनेगा, इसमें कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि नाना स्थान पर इसका व्यभिचार दिखाया गया ननु, तो यहाँ तक एकदेशी कह दिया, तो पूर्व पक्षी कहता है कि ननु मीमांसयो हो शेष शेषित्वम अधिकृत अधिकारत्वम च मास्तु, मीमांसा अर्थात दोनों मीमांसा में इसमें शेष शेषित्व भी नहीं है और अधिकृत अधिकारत्व भी नहीं है, ठीक है ये न हो, किंतु एक मोक्ष फलकत्वेन एक कर्तृकत्व स्यादेव, दोनों का फल एक है, दोनों का फल एक होने से एक कर्तृकत्व स्याद हो जाए, एवं क्योंकि दोनों का फल ब्रह्म जिज्ञासा का फल तो मोक्ष है, धर्म जिज्ञासा का फल भी मोक्ष है परंपरा या कहेगा, तो अभी फल एक होने से कर्ता भी एक हो तो क्यों उसके लिए देता है प्रमाण, बदंती ही ज्ञान कर्मभ्याम मुक्ति ही इति समुच्चयवादिन, तो ज्ञान कर्मभ्याम मुक्ति, तो ज्ञान के बाद कर्म अथवा ज्ञान के साथ साथ कर्म भी करे तो इसी से ही मुक्ति होती है, ऐसे समुच्चयवादी लोग कहते हैं। एवं तो एक वेदार्थ जिज्ञासकत्वाच्च एक कर्तृकत्वम्, एक कर्तृकत्वम् पहले हेतु देता है कि एक मोक्ष फलकत्वेन, एक वो एक कारण हुआ, दूसरा है कि एक वेदार्थ जिज्ञास्यकत्वात्, इसमें समास है, एक हो गया वेद, वेद एक है, एकस्य वेदस्य अर्थ, एक ही वेद का अर्थ है, वही हो गया जिज्ञास्य ययोः, जो ब्रह्म जिज्ञासा है वो भी वेदार्थ का जिज्ञासा है, और जो धर्म जिज्ञासा है वो भी वेदार्थ का जिज्ञासा, वो नहीं कह रहे कि हम अवेद को जिज्ञासा करते हैं, तो एक जो वेद है उस वेद का अर्थ एक नहीं है, वेद एक है, वेद एक है उसका अर्थ, तो एक का अन्वय वेद के साथ अर्थ के साथ नहीं है, क्योंकि एक अर्थ एक प्रयोजन के लिए दोनों जिज्ञासा नहीं कर रहे हैं, वेद एक है, वो वेद में किंतु दो अर्थ अलग वो लोग ले लेते हैं, मतलब ज्ञान कांड वाले अलग अर्थ ले लेते हैं और वो वाले अलग अर्थ ले लेते हैं, किंतु वेद तो एक ही है ना, एक ही वेद में जो अर्थ है वो अर्थ जिज्ञास्य है दोनों का, इस प्रकार लेंगे तो एकस्य सु वेदस्य, यहां तो कर्म धारय हो गया, आगे तस्य अर्थ, अर्थ कितने है दो, तो ये तो दो हो जाएंगे, अर्थ अर्थात एक वेदार्थ जिज्ञास्य ययोः, एक वेदार्थ जिज्ञास्यम जिज्ञास्य ययोः, ययोः करने से दोनों जिज्ञासा का, दोनों जिज्ञासा का जो जिज्ञास्य है वो एक ही वेद का अर्थ है, किंतु अर्थ दो हो सकते हैं, होने से एक कर्तृकत्व, ये दूसरा, तथा च अग्नियादि षड यागानाम एक स्वर्ग फलकानाम द्वादशाध्यायानाम च एक धर्म जिज्ञास्यकानाम क्रमवत तयोः क्रम विवक्षित इति क्रमार्थो अथ शब्द इति आशंक्य। पूर्व पक्षी कहते हैं अग्नियादि षड यागानाम, अग्नेय ये दर्श में भी होता है पूर्णमासी में भी होता है। दर्श में तीन होते हैं ऐन्द्रम दधि ऐन्द्रम पयः आग्नेय, तीन कर्म होते हैं। और पौर्णमासी में आग्नेय अग्निसोमीय उपांशु, तीन कर्म होते हैं। तो ये जो आग्नेय आदि छह याग हुए, दर्श में तीन और पौर्णमासी में तीन, ये जो छह याग हुए ये एक फलक है। आग्नेय आदि षड यागानाम एक स्वर्ग फलकानाम, एकस्य सो स्वर्गस्य, एक स्वर्ग फलम ये सोगे सब एक स्वर्ग फल का, तो एक स्वर्ग फल का नाम छह यागानाम। और दूसरा हो गया द्वादशाध्याय नाम च एक धर्म जिज्ञास का नाम, ये जो द्वादश अध्याय है जैमिनी इसमें शास्त्र में, उसमें उनका सभी का जिज्ञास एक हो गया एक धर्म जिज्ञास का नाम। जैसे वहां क्रम का क्रमवत तयो क्रमो विवक्षित क्रमवत्तयो क्रम वाले है ये दोनों, एक जो स्वर्ग फलक वाले हो गए छह याग और दूसरा हो गया एक धर्म का जिज्ञासा करने वाले बारह अध्याय, ये सब में जैसे क्रम विवक्षित तो होता है। क्यों कहते हैं कि एक कर्तृक तो ये दोनों जगह में है, एक कर्तृक क्यों हो गया कहेंगे एक फलक हो गया स्वर्ग फलक और वो हो गया एक धर्म जिज्ञास, जिज्ञास एक हो जाए अथवा फल एक हो जाए तब एक कर्तृक हो जाते हैं, हो करके उनका क्रम विवक्षित तो हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ भी धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा, यहाँ भी फल एक और जिज्ञास एक, इसी प्रकार के हो करके यहाँ भी क्रम विवक्षित तो हो जाए। इति आशंक्य, इस प्रकार आशंका करके तो आशंका यहाँ तक पूर्व पक्षी का, तो सिद्धांती अभी उसका उत्तर देता है। सिद्धांती नहीं एक देशी उत्तर देगा। फल इति मूल में धर्म ब्रह्म जिज्ञास जिज्ञासयो फल जिज्ञास भेदात च, फल भी भिन्न है जिज्ञास भी भिन्न है। पूर्व पक्षी क्या कह दिया, जैसे स्वर्ग एक फल हुआ इसलिए एक कर्तृक हो गया छह अध्याय का, और जिज्ञास भी एक हो गया इसलिए बारह अध्याय एक कर्तृक हो गया। इसी प्रकार की फल जिज्ञास एक है, तो सिद्धांत कहता है कि फल जिज्ञास भेदाच एक देशी कहता है, एक देशी सिद्धांत कहता है एक देशी, तो फल और जिज्ञास ये दोनों भेद है। टीका में फल भेदात जिज्ञास भेदाच न क्रमो विवक्षित इति अनुसंग, जो मूल में दिया है ना फल जिज्ञास भेदात च, च के आगे उतना और जोड़ लेना है जो कि उसका ऊपर पंक्ति में दिया विवक्षितत्वात् न तथा यह क्रम विवक्षित, इतने अंश को यहाँ भी फिर जोड़ लेना है न यह क्रम विवक्षित, फल जिज्ञास भेदाच क्रम न क्रम विवक्षित, ये अंश को जोड़ लेना है। टीकाकार उसको कह रहे हैं फल भेदा जिज्ञास भेदाच न क्रम विवक्षित इति अनुसंग, अनुसंग अर्थात पहले में कहा गया फिर अनुसंग करेंगे, तो अनु अर्थात पहले है न क्रम विवक्षित, तो इसको फिर यहाँ जोड़ देना है। अर्थात शेष शेषी भाव नहीं होने से, अधिकृत अधिकार नहीं होने से क्रम विवक्षित नहीं है, फल जिज्ञास एक भी नहीं है वो भिन्न है, भिन्न होने पर भी क्रम यहाँ विवक्षित नहीं है। टीका में अभी फल और जिज्ञास ये भेद इसको कहते हैं टीका में, यथा शौर्य शौर्या शौर्यारियमण प्राजापत्य चरूणाम ब्रह्म वर्चस स्वर्ग आयुः फलभेदात्, यथावा काम चिकित्सा तंत्रयोर जिज्ञास्य भेदात् न क्रम अपेक्षा तद्वन मीमांसकयोर न क्रम अपेक्षा इति भाव, क्रमापेक्षा इति भाव। शौर्य अर्यमण प्राजापत्य ये तीन अलग अलग कर्म है, शौर्य ये भी इष्टि है, अर्यमण ये भी इष्टि है, प्राजापत्य ये तो पशु कर्म है, तो ये तीन का जो चरु होता है इनका फल क्या है, कहते हैं एक में ब्रह्म वर्चस्व, एक में स्वर्ग और एक में आयु हूं, ये तीनों का फल अलग अलग है। और यथा वा काम और चिकित्सा तंत्र यो हो, तंत्र यो शास्त्र यो हो, काम शास्त्र अलग है, चिकित्सा शास्त्र अलग है, इसका जिज्ञासी अलग है, जो उसमें विचार्य विषय है वो भेदात, वहां भी कोई क्रम नहीं है। जैसे ये तीन कर्म हो गया, शौर्य अर्यमण प्राजापत्य, इनका फल अलग होने से इनका कोई क्रम नहीं है। इस प्रकार की जो काम शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र, इनका विचार्य विषय अलग होने से भी यहाँ कोई क्रम नहीं है, न क्रम अपेक्षा तद्वत मीमांसयोर धर्म और ब्रह्म जिज्ञासयोर न क्रम अपेक्षा इति भाव, इसमें भी कोई क्रम नहीं है। अर्थात फल और जिज्ञास्य भेद, ये तो दृष्टांत दे दिया, अभी दार्ष्टान्तिक में इसको कहते हैं तत्र फल भेदम विवृणति, तो दोनों का बीच में फल भेद भाष्य में अभ्युदय फलम धर्म ज्ञानम, तो ये समानाधिकरण है, तो अभ्युदय फलम धर्म ज्ञानम, धर्म ज्ञानम में पहले समास कैसे कहेंगे, धर्म से ज्ञानम, धर्म ज्ञान, धर्म से ज्ञान, धर्म कहने से मीमांसा के मत में धर्म का एक स्वरूप होता है, एक लक्षण होता है, धर्म का स्वरूप ये कोष धर्म, ऐसे प्रश्न होने से उत्तर देते हैं यागादि रेव धर्म, तो धर्म क्या है, कहते हैं याग धर्म, ये केवल स्वरूप का कथन हो गया। आगे तो किम तद लक्षणम, उसका लक्षण क्या है पूछने से कहते हैं कि वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनबद्ध अर्थो धर्म, वेद के द्वारा प्रतिपादित तो होना चाहिए और प्रयोजन वाला होना चाहिए और अर्थ भी होना चाहिए, अनर्थ नहीं होना चाहिए, नहीं तो वेद के द्वारा प्रतिपाद्य है प्रयोजन वाला भी है सी एन याग, किंतु वह धर्म नहीं है क्योंकि अनर्थ है, अनर्थ वो स्वयं कर्म अनर्थ नहीं है, वो कर्म करने से वो जो फल होगा शत्रु मरण होगा, बैरी मरण चल के उसको नरक प्राप्ति होगा, ये नरक प्राप्ति अनर्थ हो जाने से कर्म को अनर्थ कहा गया। और वेद प्रतिपाद्य होना चाहिए, प्रयोजनबद्ध है अर्थ है भोजन, भोजन प्रयोजनबद्ध है ये क्षुधा निवृत्ति होगी, और अर्थ भी है कोई अनर्थ नहीं है, किंतु ये धर्म नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वेद प्रतिपाद्य नहीं है, तो वेद प्रतिपाद्य होना चाहिए और प्रयोजनबद्ध भी होना चाहिए, नहीं तो वेद प्रतिपाद्य स्वर्ग, स्वर्ग में वेद ही प्रमाण है, तो वो प्रयोजनबद्ध अर्थात वो प्रयोजन है, स्वर्ग अर्थात सुख, सुख प्रयोजन है, प्रयोजनबद्ध नहीं है, तो प्रयोजनबद्ध कौन है, कहते हैं याग, तो याग करने से स्वर्ग मिलेगा, तो अगर हम प्रयोजनबद्ध नहीं कहेंगे तब वेद प्रतिपाद्य अर्थ स्वर्ग में सुख में जाएगा, इसलिए प्रयोजनबद्ध कहते हैं, तो वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनबद्ध अर्थो धर्म, तस्य ज्ञानम धर्म से ज्ञान, इति धर्म ज्ञान हुआ। अभ्युदय फलम, इसमें क्या समास कहेंगे, धर्म ज्ञान के साथ समानाधिकरण हो जाएगा, अभ्युदय अर्थात स्वर्ग, मतलब अभ्युद फलम में समास क्या कहेंगे, धर्म ज्ञान के साथ समानाधिकरण, क्योंकि अभ्युदय फलम धर्म ज्ञानम, अभ्युदय फलम यस्य, तो अभ्युदय जिसका फल है धर्म का ज्ञान, धर्म हो गया यागादि, यागादि का ज्ञान होने से आगे अभ्युदय फल मिलेगा, कैसे मिलेगा, तच्च अनुष्ठान अपेक्षम, खाली धर्म का ज्ञान हो गया अनुष्ठान नहीं करेगा तो अभ्युदय फल नहीं होगा, इसलिए कहते हैं कि अनुष्ठान अपेक्षम, तो अभ्युदय फल वाला है और अनुष्ठान अपेक्ष है, अभ्युदय फल ये तो धर्म ज्ञान का फल का स्वरूप हुआ, धर्म ज्ञान होने से क्या फल होगा, कहते हैं अभ्युदय होगा, ये स्वरूप कहा, और अनुष्ठान कहते कि अभ्युदय फल कैसे हो जाएगा, हेतु चाहिए अनुष्ठान, धर्म ज्ञान करने से आगे अनुष्ठान करेगा, हेतु हो गया अनुष्ठान और स्वरूप हो गया अभ्युदय, धर्म ज्ञान का हेतु और स्वरूप कह दिया, धर्म ज्ञान का नहीं, धर्म ज्ञान का जो फल है, फल का स्वरूप और फल का हेतु, फल का स्वरूप क्या हो गया अभ्युदय और फल का हेतु क्या हो गया अनुष्ठान, ये हुआ। किंतु ब्रह्म ज्ञान में जब जाएंगे निःश्रेयस फलम तू ब्रह्म विज्ञानम, तू कह करके पूर्व से भिन्न दिखाते हैं, यहाँ तो निःश्रेयस फलम, निःश्रेयस अर्थात मोक्ष, निश्चितम श्रेय है इति निःश्रेयसम, तो निश्चित श्रेय, क्योंकि पुत्र पशु स्वर्ग ये निश्चित श्रेय सभी के लिए नहीं है, किन्तु मोक्ष तो सभी के लिए निश्चित श्रेय है, निश्चितम श्रेय अचतुर विचतुर से अच होकर के निश्रेय से बनता है। तो निश्रेय से फलम, तो निश्रेय से फलम कह करके ये फल का स्वरूप कहे ना, हेतु कहते हैं, स्वरूप कहते हैं। निश्रेय से फलम तो ब्रह्म विज्ञानम न च अनुष्ठानांतर अपेक्षम, इसका कोई और हेतु नहीं है, वहां अनुष्ठान हेतु था, यहाँ किंतु हेतु नहीं है, तो अनुष्ठानांतर अपेक्षम नहीं है। इसलिए फल के चलते दोनों में भेद आया, फल का स्वरूप और फल का हेतु के चलते ये दोनों ब्रह्म जिज्ञासा धर्म जिज्ञासा में भेद आया। टीका में अभ्युदय शब्द का अर्थ कहते हैं। अच्छा ठीक है, आज यही रखते हैं, आप लोग 45 मिनट ही चलेंगे, कहीं बहुत जाम न हो ना, अगर चलेंगे तो हम लोग हम चल सकते हैं, किंतु कल हमको लगा कि आप लोगों का बहुत जाम होता है, तो इतना रह सकते हैं, चल सकते हैं नहीं, आप लोगों को कठिन होगा तो कोई ये नहीं है। ठीक है, अभी ये लंबा व्याख्या चल रहा है इसलिए ऐसे लग रहा है, आगे आगे तो सुन, आगे तो हाँ क्यों ना, अभी विचार है आगे, और अर्थात जो चतुसूत्री पूरा हो जाने के बाद आगे विचार नहीं है, तो यहाँ तो हर पंक्ति का मतलब हेतु हेतु मत भाव आकर के विचार चलता है आगे इतना। और विचार क्या ना, थोड़ा अगर कष्ट झेल करके अगर विचार करते ना, इसका सामर्थ्य बढ़ता है धीरे धीरे, तो इसलिए अगर समझ में आ जाता है तो ठीक है, याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं, वो अलग बात है, पहले समझ में आना चाहिए, तो बुद्धि का विकास होगा, संस्कार बढ़ने से याद हो जाएगा धीरे धीरे, किंतु पहले बुद्धि का विकास होना चाहिए, विषय समझ में आना चाहिए। और दूसरा है कि उतना समय हमारा चित्त उसमें एकाग्र होकर के लगे, ये बीच में सो न जाए अथवा अन्यत्र न चला जाए, ये पाठ का और एक आवश्यकता है, पूरा एकाग्र रहे उतना। जैसे यहाँ धर्म ज्ञान के लिए अनुष्ठान हेतु तो ब्रह्म विज्ञान के लिए स्वाध्याय, ना ना ब्रह्म ज्ञान के लिए नहीं, फलों के लिए, फलों का हेतु कहते हैं, फलों का स्वरूप और फलों का हेतु, किसका फल, ज्ञान का, धर्म ज्ञान का फल हो गया स्वर्ग, और वो फलों का हेतु हो गया अनुष्ठान। इसी प्रकार की ब्रह्म ज्ञान का फल हुआ निश्रेयस, उस फल का हेतु, ज्ञान का हेतु नहीं, फल फल का हेतु। आगे टीका में जो कहा गया कि अभ्युदय फलम, ये धर्म ज्ञान का फल है, अभ्युदय शब्द का अर्थ कहते हैं विषयाभिमुखेन उदेति इति अभ्युदय। यहाँ पदच्छेद कैसे करेंगे, विषय विषय अभिमुखेन अभिमुखेन ऐसा होगा, विषय हो गया, विषय में कोई संदेह नहीं है, आगे शब्द के लिए प्रश्न है अभिमुखेन, अभिमुख्य ऐसा कोई शब्द है, अभिमुख्य ऐसे पहले शब्द होना चाहिए, आगे आप तृतीया करेंगे, हाँ अभिमुख्य न, अभिमुख से भाव होकर के अभिमुख्य होगा, तो अभिमुख्य न अर्थात विषय के प्रति अभिमुख होकर के, अभिमुख से भाव इति अभिमुख्य, तो विषय के प्रति अभिमुख होकर के उदेती, तो विषय के प्रति अभिमुख हो करके उदेती, अर्थात उदेती कौन कहते हैं कि ये जो ये विषय हो गया वहां स्वर्ग, तो अभ्युदय इसको क्यों कहते हैं, कहते विषय के प्रति अभिमुख हो करके उदेती, इसको कहते हैं अभ्युदय, अर्थात विषयाधीनम सुखम, अभ्युदय हो गया स्वर्ग, स्वर्ग का अर्थ हो गया सुख, ये जो स्वर्ग में सुख मिलेगा वो कैसे मिलेगा, कहते हैं विषयाधीन, विषय के प्रति अभिमुख होकर के स्वर्ग में सुख मिलेगा, स्वर्ग में अगर विषय नहीं है तो सुख नहीं मिलेगा, स्वर्ग में विषय भी चाहिए किंतु स्वर्ग में विषय के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, अभिलाषोपनीतम च कहते ना स्वर्ग का ये लक्षण देते हैं, यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम, यन्न दुखेन संभिन्नम, संभिन्न मिश्रितम, जो दुख के साथ मिश्रित नहीं है, नच ग्रस्तम अनंतरम, ये मरते लोक में जैसा थोड़ा सुख होगा आगे दुख हो जाएगा फिर सुख होगा ऐसा नहीं है, और अभिलाषो उपनीतम च, अभिलाष अर्थात इच्छा मात्र के सामने में पदार्थ आ जाएगा, विषय आएगा किंतु विषय को भोग करना पड़ेगा, इसलिए विषय को मुख करके ये सुख होगा अर्थात विषयाधीनम सुखम, किंतु ब्रह्मलोक में विषय नहीं चाहिए। ब्रह्मलोक में केवल विषय का स्मरण मात्र से सुख हो जाएगा, तो वहां विषय सामने में नहीं चाहिए। जैसे कहना अत्यधिक मनोराज्य करने वाले जो होते हैं उनको विषय नहीं चाहिए सुख के लिए, उनको तो मनोराज्य से सुख हो जाता है, तो वो उसी प्रकार के। किंतु स्वर्ग में तो विषयाधीनम सुखम स्वर्गाधिकम, इसलिए उसको अभ्युदय कहा जाता है। विषय अभिमुख्य न उदेती इति अभ्युदय। तच्च धर्मज्ञान हेतुर मीमांसायाः फलम इत्यर्थ। तच्च तच्च अर्थात ये जो सुखम विषयाधीन सुख जो स्वर्ग सुख हुआ, धर्मज्ञान का हेतु, धर्मज्ञान किससे होगा? मीमांसा करने से। तो धर्मज्ञान का हेतु, धर्मज्ञान हेतु में षष्ठी है, धर्मज्ञान का जो हेतु हेतोर मीमांसायाः समानाधिकरण है। धर्मज्ञान का हेतु हो गया मीमांसा, तो मीमांसा का फल है वो स्वर्ग सुख। ये मीमांसा का फल कैसे स्वर्ग सुख हो जाएगा? मीमांसा करने से आपको धर्म का ज्ञान हो जाएगा, वो ज्ञान का फल स्वर्ग सुख कैसे हो जाएगा? कहते हैं आगे अनुष्ठान करेगा, इसी को करते हैं। न केवलम फलस्य स्वरूप तो भेद किंतु हेतु तो अपी, हेतु से फल का हेतु भी दोनों का भिन्न भिन्न है। फल अर्थात धर्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का जो फल है, वो फल का जो हेतु है वो हेतु में भिन्नता है। तो इसको कहते हैं न केवल फलस्य स्वरूप तो भेद, फल का स्वरूप एक में हो गया अभ्युदय, दूसरा में हुआ निश्रेयस, ये फल का स्वरूप में भेद हुआ, और हेतु हेतु में भेद कहते हैं। तच्च मूल में कहा उदेति में इनगत धातु, उद एति हाँ इनगत धातु, ये तिंगंत एति एति इतः यंति लट का रूप हो जाएगा। उदेति अर्थात उदय होता है, उदय होता है अर्थात बनता है, भवति उदेति का अर्थ भवति, विषय को अभिमुख हो करके अर्थात विषय होने पर ही उदेति, उदेति उदय होता है, उदय होता है अर्थात प्राप्नोति। हाँ ठीक, मतलब आर्थिक अर्थ प्राप्नोति हो जाएगा। हेतु तो अभी हेतु क्या है? मूल में कहा अभ्युदय फलम, भाष्य में अभ्युदय फलम धर्म ज्ञानम तच्च अनुष्ठान अपेक्षम, हेतु हो गया अनुष्ठान। टीका में ब्रह्म ज्ञान हेतुर मीमांसायाः फलम तु तद्विरुद्धम, ब्रह्म ज्ञान का जो हेतु है, ब्रह्म ज्ञान का हेतु क्या है? तो कहते हैं कि मीमांसा, ब्रह्म ज्ञान हेतुर मीमांसायाः, ये दोनों में समान अधिकरण है। ये कौन सा मीमांसा है? उत्तर मीमांसा, ब्रह्म मीमांसा। तो ब्रह्म ज्ञान हेतु जो मीमांसा है उसका फलम तद विरुद्धम, तो यहाँ फल क्या होगा? निश्रेयस, इसलिए कहते हैं निश्रेयस। मूल में कहा निश्रेयस फलम तो ब्रह्म विज्ञान। आगे टीका में कहते हैं नित्यम निरपेक्षम श्रेयो निश्रेयस, तो अन्यत्र विग्रह देते हैं निश्चितम श्रेय निश्रेयस, तो यहाँ कहते हैं नित्य नित्यम श्रेय निश्रेयस। नित्यम का अर्थ निरपेक्षम, मोक्ष तो निश्रेयसम हो गया मोक्ष, तत्फलम तत्फलम अर्थात ये ब्रह्म ज्ञान का हेतु का जो मीमांसा है अर्थात ब्रह्म मीमांसा का फल हो गया मोक्ष। और ब्रह्म ज्ञानम च स्वोत्पत्ति व्यतिरिक्तम अनुष्ठानम न अपेक्षत इत्याह, ब्रह्म ज्ञान भी अपना उत्पत्ति से भिन्न कुछ अनुष्ठानों पर अपेक्षा नहीं करता है। जो धर्म ज्ञान हुआ, धर्म ज्ञान स्व उत्पत्ति से भिन्न अनुष्ठानों को अपेक्षा करता है, होने के बाद आगे अनुष्ठान करेगा। यहाँ किंतु ब्रह्म ज्ञानम स्व उत्पत्ति से भिन्न कोई अनुष्ठान का और अपेक्षा नहीं करता, ब्रह्म ज्ञान हो गया तो ठीक। भाष्य में न च अनुष्ठानांतरापेक्षम, भिन्न अनुष्ठान का ये अपेक्षा नहीं करता, तो अर्थात वहाँ हेतु था अनुष्ठान, यहाँ किंतु कोई हेतु और नहीं है। टीका में स्वरूपतो हेतुतश्च फलभेदात न समुच्चये इति भाव, फल भिन्न भिन्न हो गया दोनों मीमांसा का, स्वरूप से भिन्न हुआ ना हेतु से भिन्न हुआ? दोनों से, स्वरूप से भिन्न हुआ हेतु से भी भिन्न हुआ। ये अभ्युदय का हेतु क्या हुआ? अनुष्ठान, और यहाँ मोक्ष का कोई हेतु नहीं रहा, कोई अनुष्ठान वहाँ आवश्यक नहीं है, नहीं होने से अर्थात फल भेदात न समुच्चय, यहाँ तक कहा फल भेदात समुच्चय नहीं हुआ। दूसरा कहा था जिज्ञास्य भेदात, ये भी समुच्चय नहीं होगा। फल भेदात न समुच्चय, फल में भी जो भेद है उसको स्वरूप होता है हेतुतस्य, फल में दो प्रकार की फिर दिखा दिया आगे। जिज्ञास्य भेद में भी हेतु भिन्न हो जाएगा, उसको कहते हैं जिज्ञास्य भेदम विवृणति, जिज्ञास्य जिज्ञास्य भेद को कहते हैं। अच्छा भाष्य में भव्यश्च धर्मो जिज्ञास्य न ज्ञान काले अस्ति पुरुष व्यापार तंत्रत्वात्। भव्य भव्य अर्थात साध्य, धर्म जो है वो साध्य है, तो वो हो गया धर्म मीमांसा का जिज्ञास्य, धर्म अर्थात वो साध्य। तो धर्म कहने से याग को धर्म कहेंगे, अथवा याग जन्य जो अदृष्ट उसको धर्म कहेंगे, चाहे जो भी हो वो सब साध्य है, वो सिद्ध नहीं है, पहले से नहीं है, वो साध्य होंगे। जिस समय में वो धर्म जिज्ञासा कर रहा है उस समय में याग है क्या? अभी नहीं है, वो साध्य हो जाएगा। अदृष्ट भी नहीं है, याग जन्य अदृष्ट भी नहीं है, इसलिए ज्ञान काले न अस्थि, न ज्ञान काले अस्थि, धर्म नहीं है। और पुरुष व्यापार तंत्रत्वा, तो ये जो धर्म होगा जो कि धर्म जिज्ञासा का मतलब साध्य है, वो पुरुष व्यापार तंत्रत्वा, धर्म अर्थात याग कहे अदृष्ट कहे, पुरुष अगर व्यापार करेगा तो याग होगा अथवा अदृष्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और यह तो यह अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा में भूतम ब्रह्म, अर्थात जिज्ञासा करने के बाद जैसे अनुष्ठान से धर्म होता है, ऐसे यहाँ ब्रह्म बाद में भव्य साध्य होगा ऐसा नहीं है। भूतम भूतम अर्थात सिद्धम, ब्रह्म तो सिद्ध है। और ये पुरुष व्यापार तंत्र, जैसे पुरुष व्यापार करने से धर्म की उत्पत्ति होती है, ऐसा पुरुष व्यापार से ब्रह्म की उत्पत्ति या नहीं है? पुरुष व्यापार तंत्रम न कहा है, अच्छा पहले है ना, तो भूतम ब्रह्म जिज्ञास्यम नित्यत्वात् न पुरुष व्यापार तंत्रम, ये नहीं है, इसलिए जिज्ञास्य में भी भेद हो गया। टीका में भवति इति भव्य, भव्यश्च प्रतिक्रिया है, भवति इति भव्य, तो भवति इति अर्थात साध्य, इति अर्थ भव्य का अर्थ साध्य, साध्यत्वे हेतुम आह, ये धर्म क्यों साध्य हुआ? भाष्य में कहा न ज्ञान काले अस्ति, धर्म जिज्ञासा करने का समय ये नहीं है। अगर ज्ञान काल में ये नहीं है, आगे कहते हैं तरी तुच्छत्व, तो पदार्थ नहीं है तो फिर तुच्छ हो जाएगा, कहते हैं न ये तुच्छ नहीं है, क्योंकि पुरुष व्यापार तंत्रत्व, पुरुष व्यापार करने से इसकी उत्पत्ति होगी, तुच्छ जो मंध्या पुत्र उसका कितना भी पुरुष व्यापार से उत्पत्ति नहीं होते हैं, पुरुष व्यापार तंत्रत्व इसको कहते हैं। पुरुष व्यापार, व्यापार का अर्थ प्रयत्न, तंत्रम तंत्रम का अर्थ हेतु, यश्य तो पुरुष व्यापार, पुरुष तंत्रम ऐसे कहा, पुरुष व्यापार तंत्रम, अच्छा पुरुष व्यापार तंत्रम, व्यापार का अर्थ हो गया प्रयत्न, पुरुष व्यापार तंत्रम, तंत्रम अर्थात हेतु, तो पुरुष प्रयत्न हेतु यश्य, पुरुष प्रयत्न ही धर्म का हेतु है, पुरुष प्रयत्न करेगा तभी धर्म होगा। इसका अर्थ कहते हैं कृति साध्यत्वात्, कृति अर्थात प्रयत्न होने से कृति जनक ज्ञान काले धर्म से असिद्ध असत्व, कृति का जनक जो ज्ञान है, किंतु क्योंकि नियम क्या है, जानाति इच्छति यतते करोति, तो जिस समय में ज्ञान होता है उस समय में कृति आ गया क्या? नहीं आया, इसलिए कहते हैं कृति का जनक जो ज्ञान है वो ज्ञान काल में धर्म से असत्व ऐसा ही है, न कि न तुच्छत्वात्, जो कहा गया कि ज्ञान काले न अस्ति, न अस्ति इति तुच्छत्वात् न अस्ति, ये नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान काल में ये नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान जन्य कृति से जन्य होगा। और ब्रह्मणो धर्मात् वैलक्षण्यम आह, ब्रह्म किंतु धर्म जैसा ये नहीं है, क्या है? भाष्य में कह दिया यह तु भूतम ब्रह्म, भव्य नहीं है ब्रह्म जिज्ञास्य, और नित्यत्वात् न पुरुष व्यापार तंत्र, तो वहां स्वरूप हो गया जिज्ञास का स्वरूप हो गया धर्म में भव्य साध्य, यहाँ स्वरूप हो गया भूतम, दोनों भिन्न हो गया, और वहाँ हेतु में हो गया पुरुष व्यापार तंत्र, और यहाँ हेतु में हो गया न पुरुष व्यापार तंत्र, तो स्वरूप हेतु जिज्ञास्य में भी स्वरूप हेतु दोनों भेद हो गया, होने से ये अत्यंत भेद हो गया था, एक पुरुष कर्तृकत्व नहीं आएगा। टीका में इह तु का अर्थ उत्तर मीमांसायाम इत्यर्थ। भूतम भूतम अर्थात असाध्यम, तो क्यों असाध्य है, तत्र हेतु नित्य इति, ब्रह्म नित्य है, सदा सत्वाद इत्यर्थ, सर्वदा विद्यमान है। तो साध्य असाध्यत्व न धर्म ब्रह्मण और भेद उत्तर। अच्छा ठीक है, न इति न पुरुष तंत्र। अच्छा ये पंक्ति तो देखते हैं, तो साध्य असाध्यत्व न, तो ये दोनों में साध्य कौन असाध्य कौन है, धर्म साध्य है, ब्रह्म असाध्य है, तो धर्म ब्रह्मणो हो यथासंख्य है। स्वरूप भेद मुक्त्वा हेतु तो भेद, तो जो भूत और भव्य ये दोनों स्वरूप भिन्न हो गया, आगे हेतु, हेतु धर्म में हो गया पुरुष व्यापार अधीन और ये पुरुष व्यापार अनधीन, तो हेतु तो भी भिन्न न इति, तो धर्मवत कृत्य अधीनम न, धर्म कृति अधीन पुरुष कृति का अधीन ये कृति अधीन नहीं है। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं पादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमज्ञा।